Ne bi to lavo brano, gdje? Nemam hrana. I to zokni me húsi za nisko. Akkor meg a ruha, amit felhúzol, van a kabát, meg ilyenek. Az ott van az a kockás. Hol? Hát az a szekrényben, ahol hívettek a tésztárcát. Jó, akkor. Tehát kivizsgálnak. Meg ezt is kellett volna pakolni a táskába. Hiszem az lett a bajod, hogy a hasadra rakta hideg, hogy is hívják ott. De hogy is. Honnan tudod, hogy nem az lett a bajod? Megvizsgálnak így, hogy felmentek. Jó, nem visszaszoktam, jó? Jó, jó, jó. Hát így máshogyan. Egy csekkendőnek el is, ha nincsen csekkendőnek. Ha lobok, mit szönek ott? Azt kell lenni. Annyit jó így. Meg is kell egy darab. Jó, ez megvan. Most jövök. Majd. Van. Hozd be a táskámat. Valahol, hogy így állod a gúnyába. Van én a telázsi volt a legnagyobbat. Gúnyám? Igen. Itt a szekrényben. Itt a, ezen a végén. Itt a lent, ez? Lent. Lent a tévénél. Jó. Nem remélem ezt kihúzni, a szekrényt kinyitni. Hát szedse itt a tévét. Mely? Ezt tett a tévét, mire gondolsz? Hát. Jó van. Melyiket? Ez a tévé alatt van itt? Ott, ott, ott, ott, így kinyit. És itt amik vannak, vagy még? Hát persze. Ezek? Van ott, ami kék. Vannak. Ezek nem azok, ezek rongyok. Van egy kék van. Ez? Erről beszélt ez a kék? Hát igen. Van egy rózsaszín is. Azt is dob bele. Többi meg rongyok. Ez akkor jó van, csukd be vissza. Még a kihúzós fiókból vegyél ki bugyit, hát ha bele szarok. Melyik a kihúzósod? Az a fiók legtöbb. A fenének tényleg csodatta a hülyek van. Nem erre feltenni a vaszkocskámat? Na. De azt húz ki a legtöbb fiókot. Jó. Ott vannak a bugyjaim. Ezek, ha? Mennyi? Elég lesz kettő bugyi? Elég. Én majcát teszek. De majcádat mások is ellopták. Van egy jó rendes majcát, több nincsen, ha jól látom. A jó majcádat ellopták? Hát ott van a pillanat, de húzták. Akkor... Ne is rakja bele a majcádat? Csak rak bele. Legalább vizsgálmányt vannak. Kell törő közül, nem kell? Törő közül, hát az is kell lenne. Az is van ott. Minek kell törő közül? Hát majd, vagy annak. Annak, na jó. Azt mondjuk így, ez visszamegy. A puna tésztárcám. A ott van a fotelon a pénztár szám. Nincs ott a fotel. De feledben van ott, nincs ott. Itt van a pénztár szám. Felhívom. Na most. Pénztárcát tett bele oda a táskához. Jó. Ott kell fokrém is, na? Ott kell pohár is, na? A is kell, hát ott van a csésze. Van egy csésze, a izéd. Ott a Jézuskánál. Jó. Van a csésze. A Jézuska mögött. Az nem csésze, te. Beszélsz össze-vissza. Ez nem. Na jó, van akkor pohár. Van ott a csésze. Jó, az izé. Gyertya. Gyertya, egy pohár kell, nem? Ha itt volt egy pohár, ahol van a. Akkor beleteszem. Most hívom őket. De kifejlődik minden. Rossz. Hány óra van, éjfél? Már. Cslepofáz be. Jó. Na. Robot? Itt van. Mobilom van egy magyarul? Jó estét, itt Topolya. Topolya hitnával beszélek? A Topolyaival hogy kell beszélni? Hova mész? Nyisd ki kaput. Csicski! Ivo, Kama, jó van, hogy én kész? A izé, a ficsulám ott van a nagy hűtőn. Az barna, megvan? Vasarjé tetején van, jó. Várjál már! Csukd az ajtót, mert megfagyok. Szóval 110 dinárba kilő a csomag, hogy beszéljek a hitnába. Annyival kerül, aktiváljam be, hogy felbírom én a hitnál, a topolyaiakat. Aktiváljam annyi pénzbe? Jó, a kevesség van. Majd akkor kifizeted, jó, adsz egy százast. Ennyi. Várni kell, hogy beaktiválódja. Mirad ebben hívni Anikót is. Mondom, hogy van a telefon. Tudod hívni a Gábort, mindenkit bízt rajta hívni. Jó, nem tudtam. 110 nálva kerül egy hétre. Mindenkit bízt, a Gábor is bízt, a Nikó is bízt veszni. Akarsz a Nikóval beszélni mostan? Tessék. Akarsz a Nikóval beszélni? Nem, nem hangcsolom, mert én kis pantrából vagyok. Megfürdett a arcolok azok már. De tudod? Szinket. kulcsolnak be, hogy ne fájjon. Csak becsomagoltál, szitattál. Na, jó napot! Ez a Topolya itt, na? Akit most hívok? Na, jó estét akkor. Nagyon rosszul van a nagyanyám, már egészen nem bírt fölkelni. Ma este még rosszabbul van, nem bír egyszerűen lábra állni. Nagyon megbetegedett. A tüde, azt mondja, nagyon fáj neki, a tüdeje alja, és mindenem fáj neki, nem lábra állni valahogyan. Próbál... Ez a kodostok a idejük, a idegszálak a gerincemben. Hát, tegnap nagyon panaszkodott, hogy fáj a hasa neki, hogy fájt a hasa, és máma kezdett, hogy nem bír lábra állni. Tegnap nem beszéltem velük, akkor csak a hasa fájt neki. Máma se. Na. Hát felbírt. Egyedül menni, most nem bír egyedül menni, most kell emelni, kell fogni, ne essen el. De a pedig bírtál még menni? Tessék. Én azt mondja, hogy nem bírt rendesen akkor se. A két bottal mentem ki az udvari vécét. Nem, nem bírt menni annyira. Két bottal ment ki. Bottal bírt csak bejárni. Igen. Azelőtt is az volt már neki. Nem, fáj neki nagyon a hasa valami volt, hogy éget neki a... Volt vagy nem volt? Micsoda? A hasmenésed volt. Nem volt én neki. Az, hogy nem volt neki. Már nem akkor a lábára. Oda! Oda, oda, na. Most már máma vagy, nem bírsz lábra állni azt. Haló. A két hete elestem. Itt a ház előtt a betonyon, ott kiállt egy betondarab, én arra ráestem, és a prehádogi doktor mondta, hogy elszakadottak a idegszálak. És az rádült a gerincem a ízére, a bordámra. Ja, megütötte nagyon. Tessék? Hát a hátamat, hátúrú. Hát adott valami fájdalom csinapítottak, nem használ. Eddig beka. Igen. Hát nem tudom. Ez már én sem. Kanyó Erzsébet. Kanyó. Jó, köszönöm. Azt hiszem, nem mondtad, ez lesz 72. Jó. Igen. Hát most, hogy el van egy törve ott, és akkor... Igen. Igen. Azt hiszem az unokám, igen. Csonterősítőt szedje meg, fájdalom csapítót. Csonterősítőt szedjek meg, fájdalom csillapítót. Hát ez borzasztó, hogy fáj. Nem, így lábra. De. Igen. Ugye van így az unokám még mondja. Gyere csak. Jó. Odadom, itt van, tessék. Na, itt van, jaj, mondom, mit írt fel. Nincs olyan rattendóva. Más nem írt fel. Na, nincsen. Ez van. Ez meg a Raptendó, más nincsen neki. Ja. Nem régen most vette be olyan két orosz szával az előtt a Raptendót beadta neki? Kettő vagy három úgy. Van neki benszedénye. Most nem vette be. Igen, ötösse van. Mind a kettője van neki, de a Raptent jobban kedveli, mert azt már régóta szedi be. Jó. Jó. Jó, lesz akkor. Jó. Jó lesz akkor. És olyan, na, köszönöm, visszaállás. Minden semmi. Semmi nem lett. Mi nem mondod, hogy nem bízt lábra állni? Mit dumálsz össze-vissza? Nem akarod, hogy elvigyenek valami bajaid vannak? Mondd már meg. Hát a legjobban az. És akkor mi nem, hogy itt hozod az össze-vissza? Állj már lábodra! Nem bírsz ráállni? Nem bírsz felkelni? Nem. Rajta. Segítsek? Na, erünk! Rá viszont, ugye? De hogy meddig? Nem is volt elég korlátozott. Kicsikét volt talán. Micsoda? De mi voltad azt, hogy nem bírtam menni másnap se, két botta? De bírtál menni rendesen, ha? Vagy nem bírtál rendesen venni? Hát, nem fájt, hát úgy megyek. Majd megint átverti, itt mindig, jó van. Nem, majd bekapom, menj vissza. Elmondtam, itt kell bekapni. Persze, én a test, meg egy amolyant. Majd vegyek másfajta. Vissza vissz menni, segítsek? Várjál, majd próbálok. Azt mondta, hogy írassak ki injekciót ki, neked mondta? Meg azt mondta, hogy injekciót írassak ki. De kaptál estebe, nem? Kidorszta azért, adtam be raptendőt, nem? Adtam be neked, ugye? Raptendőt nem adtál. Hogy érted? Azt adtam be. Na. Hova mész most? Akkor mindent összepakoltam. Nem baj, az jó nem volt. Minden jó velem van. Na. Ugyanaz mind a kettő, a Raptendó meg a Dixofenel, mind a kettő ugyanaz. Ekkasz egy Dixofenelkot. Fogjad. Kapad meg. Bekapad a kedvencedet, a benszedényt. Ellazulsz tőle. Azt mondja, hogy ellazíts az iszmaidat. Addig várd az ást. Egyébként nehogy kimenjél valamelyre sétálja. Nem így bírok. Nem van. Nem van, vagy a könyvet, hogy se kell nyílni. Na, itt ki. Várj, ez nem meg csak íz. Ennek az eszem. Jaj. Igyad már, hogy hasonló, ne jajgassál már. Most is átverti. Tudom, összepakoltam számodra. De az nem baj, jó velem. Hogy ez nem baj? Na, igyad már, oké. Okay. Csak anyagyja megiszol, akkor be fogod takarni téged, mert te aztán nem bírsz majd mozogni. Igyad? Ha hagyjál már, hát. Hát így ad már meg már megint. Hülyeség volt. Na. Találtam, kiöntötted a két ujjt vele. Jó, hát feküdjél, ezért nem betakallak. Nem takar be a pléddel. De be kell takar, mert ezt utána elfelejtett az agyadat. Ja, betakarlak, kell. Ne takarjál be a pléddel, csak popranjál. Elszöl! Ne. Fényt rád rakom, mert hideg lesz. Nem baj. A kicsit rakom rád csak. Most ki volt ott? A másik magyar. Az a hajas, aki téged kezel? Nem az, a másik. De mi nem mondasz, hogy fulladozó vagy? Te fulladozó, nem? Azt is csinálok, mindent. De akkor mi nem mondtad azt, hogy rosszul vagy nagyon? Hát mondtam. Nekem ne takerd rám, csak dob rám. Így akkor. Így mi? Jaj. Pisáltál máma? Nagyon keveset. Jó elég pisáltam egy kityúkával. Jaj. Azt mondja, hogy el van. Repedve a gerizébe, gerincébe. Hogy itt a gyáva? El van. Azt mondta, hogy ide van írva, hogy repedve van a gerincébe? Hát. Mit mondott még, hogy... Ha van repedve, akkor az... hogy fog meggyógyulni? Hát sihossé. Az mit jelent? Hogy gyógyul az valamit? A napja faszába. Ez az öreg csont. Azt jelenti, kölyöm, hogy te egész életed végéig az ágyba fogsz feküdni. Hogy tetszik? Majd vesz neked egy tolókocsi. Hogy tetszik? A... Csak a gerincet van még repült, vagy csak a nincs eltörve? Csak olyan meg van repedve. Igen, csak meg van repedve, nincs áttörve. Az nem ugyanaz, mint a repedés, meg a... Elébb a gerincet mondtad. Jaj. Esik az eső? Eső. Júj! Nagyon tele vagy vízzel az arcod. Nem baj. Mi nem mondtad? Minek mondjam? Hogy elvigyenek! Tudják ők azt. Jaj. Jaj! Mi lesz? Énkel nehogy összeszarjad a benszedinti magadat holnap. Mi csinálja? Ne szarjad össze magadat, ebből ki fog kika nézni tőled. Ezt már én sem tudom. Megint a bolondot játszottad velem. Na hányszor játszod a bolondot? De már felütözködtem, hogy megyünk. Kérj csak kaládét? Dehogy kérek. Nem is egy is van. Csokoládé addig szolíja a szart. Nő nem is volt ott. Na. Jaj. Jaj. Na és utána korlátozott. Te mindig bírtál menni magadtól, nem? Vagy nem bírtál menni rendesen? Hát mentem én eddig. Akkor is mentem, mikor mentem tűzre valami. Egyszerűen ilyen kisodott a lábam magam. Puff. Azt kell mondanom, nem vagy korlátozott, nem voltál korlátozott, ugye? Nem. Akkor miért adtad azt, hogy korlátozott voltál? Na, jó ide, jó. Jó. Jó. Ura, beszéljék meg a Mihálovicsal. Hogy? Mi legyen. Ennyit mondott az a fészi doktor. A doktor volt, vagy ura csak izé, Bolnicsár. Hiszen Bolnicsár volt csak. Ilyenkor a doktorod nem dolgoznak. Rosszul vagy nagyon? Rosszul vagyok. De miért nem szűnik a fájdalom? Most kezdhetnénk onnan, hogy te csak a fájdalmat mondod a... Te most azért akartad kihívni, hogy ne fájjon a derekad meg a gerincet, ha jól értettelek, ugye? Igen. Á, megint átverti. Jój. Csak egy éjfény. Elég volt ma. Elég ebből, többet nem eszek. Jaj. Melegem van. Nincs meleged! Hátszor mondtam, hogy nincs meleged. Melegem van, nagyon. Nagyon. Nagyon. Jaj. Jaj. Jaj. Ganét. Mit akarsz? Ganét? Nem értelek. A beszarok kipucoljak. Én nem fogom bepucolni. Tudod mennyire ötem, hogyha benzinit bekapsz? Persze, hogy utána szarni fogsz. Elhasznosítsd az izmokat, a benzin, a fasz.